إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تقل الله فابيما إن جتني كنجدن هال دي بنغل حبر الشيعة روافضا كوبي عدي ترتوع بالشيعة الاثنى عشرية بنغني وقل دفتر الله سنة الله صلى الله عليه وسلم إجماع إسلامية لأنه تويده بندمتي لي يمبي بكل كم بي يمبي فقورني أمامي ولا كبير من الشيعة كن رافضا كوبي جوني كو بفتر الله وده بنغن دي حبر سلولي de ahlus sunnati wal jamaati habbere de anduda ana yaada e deftere Allah e sunnatu la sallallahu alayhi wa sallam eno salafu en bettinobe sahabaabe tabi'in kobe do pamri dum le qur'ana e hadith habbere wonde ton habbere de do tawe honno as-salafu salih hawru be nula sallallahu alayhi wa sallam be no pamri e wabbe tagal mu don ko muy dem banginde denno en ewi deftere de cubiden hande ngatten nam e aqida yo deftere ne neddo fu taqriban an naga men ga suka e mawdo fu woni deftere entertere ar-risala risalatu ibn abi zayd al-qayrawani deftere entertere ar-risala ne en jogi muqaddima bangal tawhid mo iwde ko betti warde joni an buru dubi junere so jom arisala watan ko mayi wardi hikka yo hitande ma yande yo teme tati e cappande jetti e jeego yo mayi yo ni jom arisala mayi hikka yo ujunere e teme nay e cappande tati e jetti jetti non teme tati e jetti zati hikka cappande tati e jetti donc dum woni donc hono e iwde on zaman wardi joni yimbe wondube sunna ahlus sunnati wal jamaa be kanyim en yo dunki e madhhabiji naydi so wana yoga esakitibe bid'aaji takki e mudum e mabbe ko lati yu habbere dunki en hadisa kala yettude aqida makko on jonka hono e habbere makko de woni hon ko o wadi ton ko hey o mawdo ni e dunki en ande kanko ibnu abi zaid abu muhammad on so wari makko inna ni abdullah ibnu abi zaid abu zaid o du kan du kunyetuno e abdurrahman woni inde de donc inde makko de abdullah ibnu abdurrahman qayrawan o joodi qayrawan tunus woni hande o mawdo e dunki en ande sanne defte makko de ana ciednomo dum sa gi defte makko de fu an ciednomo dum mo heewi andal o mo bonani bid'an koobe o mo neddo du bawdo shiru sanne e mojjuki e hore waako e bangal diina e aduna yimbe andawana mo ya tattiji difu fa maliku sagir non antirte maliki pamaro mo futi heewde andal sa yiri sala makko o iwde nem warre joni no ulama en charhirdo ana satima on mo jogi dewtere don wi an nawadir wa ziyadat da baba'ani dum tele an nawadir wa ziyadat juzuji limlimnu maana ko filla iwde al imam malik e talba e mudum so tayi wala li al mudawwan dum wiete an nawadir wa ziyadat mo jogi mukhtasar al mudawwan dum wudin ina al mudawwan ar risala tan mudum denno ذهبين ذهبي ترجم مكو دي ويله كان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا يتأول فنسأل الله التوفيق نقرأ فهم من أهل مكو كادر ويكم كو ابن أبي زيد القيرواني ولا نا إلا والسلف يعني بنغ الأصول ولي بنغ هنا كبه أرن ديب أولي هنا جوكا هنا مثلا إمام مالك يعني إمام شافعي يعني أحمد يعني بخاري يعني أبو داود يعني ابن ماجه يعني ابن خزيمة يعني هني نقولني نقولي لا يدري الكلام وأنا أكون علم الكلامي علم الكلاموني هنا إنك أكا بتكتي كمان قام علم الكلام وأنا نكون علم الكلام علم الكلام نه قرب ينودي علم الكلام يفوفون جني علم الكلام كوني علم الكلام نه دليل نورادة كاب توحيد نه دليل لاجي حق لنتيجي دويت علم الكلام هنا سنوسي يجي نقول يا كمان ديم هون دويت علم الكلام إضاءة يعني جوهرة كمان ديم جوهرة التوحيد إضاءة الدجوم ديم ولا يتأول أتاول تاو أنا أتاوي إن جاء الدفتر ما كون يدوه هنا كار أتاوي فنسأل الله التوفيق دونك دن الدفتر ووني لعاريت من وديه جواني هلا كقال جواني كا كمبيت أنم عند علم الكلام أنا نهي أمير عند أني كوني كتب التوحيد صنع علم الكلام فما فايوغا ون هوني وني كمان كان كات السيلين ده نار السيلين دي كوادا امينغا كو امبوا فو ده يبي بدم يكتب وهابيا يكتب بون ديوجي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تقل نور الله صلى الله عليه وسلم دو بيجي نري فايتام دي غودو موري موني فو كو ودي كو تاوا نوكا فو مين يا حاجامي والله ko waddi ko tawaka nula do sallallahu alaihi wasallam sahaba imun anahen min cenni Allah taggal mum min cenni on onon do so ni tabiti o waddi ko wala ko Allah e nula do mun wi so tay sahaba be ana do hen wallahi ajay wallahi saadu ma dahani an jati kalo o watande hore ma hakkeli ji a debbo somi ki biya be wahabiya homo yebili ciomu Allah ji a neddo yoppi waare mudum biya e wahabiya homo yebili nula do anile risala يا نتربى بني سايمون بيا وهابيا هم ينبر نلعب عن الرسالة صلى الله عليه وسلم يا نتربى جولي أرن وقت بيا وهابيا نلعب ينبر عن الرسالة لأجوم وهابيا نتربى ينكر بيد أج هن في دعوجي أن كنت قتلت إلام روجي فنان ديمون بيا وهابيا هذا نجمعنا ولا نجمعنا راني أدرى كارتام ستي جوني وهابيا جو في ينني ثم yoko worti sunna nula tam min biya fe gor fati yanna ka hayso tay ko boni be ngadi accu tay kabbe puddi dum taf denno famen nam ko woni ko e minen ka ko woni ko min dartata yo banginde e deftere Allah ndi e sunna nula sallallahu alaihi wasallam hono sahaba bi gorri yo aqil joni ilmul kalam wa aqil ash'ari yo yete anda abul hasan al ash'ari Allahu akbar لي نيالار بيتيره دي وون غوتو سيكراب من نودي كام اي ساحل العاج كوت ديفار نودي كام بوكي من غانا اندو ديربي كادو كا دونك هون لي تليفون ني ان وي كام كانكو وون كو اورون كي فام دي وي وي ابو الحسن الاشعري مايدي من ابو الحسن الاشعري فقرن التيمه تتي تفانتي ماي وي اون انا سكيتي مالكي امكو جوتي wi ama habbere on o wandi malik fe ana hecci on malika wana tawtaake habbere on de ka woni sabi on sakiti nen hudo habbere maliki an ta jewni do furi jojude ni ak ni nyaade joni gonde wandal dum bro usbo fe to usbo betti do jaa ana nen ni softo ana nen softo ay nen softo do ke dem wandi softo alle telephone do jaa so tawano ma on wana la ara da'iya do ay warta softo mako zaati jono la da'i o yon kan ka ro gi fande tabi joni cekitiro maliki ya ash'ari te dum annay sanam cekitiro arandejo dambiti e mudum haysu mimmi yibbe so do joni qabdi wi am wahabiya ma fana dimu haysu qabdu la fi kubuni so neddo wi qabdu wahabiya ka holli jom wala hakile khudum holli jom wala hakile qur'an allahi ya ahlal kitab limatu hajjuna fi ibrahim وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون الذي يأون الدفتر دمك أن دفتر اليهود والنصارى kusabi so don podo ndira Ibrahim al yahudi yanko ben mi Ibrahim al yahudi yanke an nasara ko ben mi Ibrahim yo an nasaranke allahi tawreta do bi don al yahudi yanka ko ana elinjila do jonka deftere de an nasara en mi newon deftere munde defu jippina ka sona tagal makko wonno on kaddilta anni qabdu anni windi al mudawwana qabdu anni windi li al muwaqqa qabdu anni windi li bukhari muslim qabdu bi adu wahabiya hayso tay qabdu ngade mam joon tan hab ngade fis mbi tan qabdu pene so pene do hana wiyede wahabiya kaka nan wiyede bukhari kaka na malik kaka ha ma abu dawud kaka ma shafi kaka non dum hani wiyede musabi so kudde kare tan de allah allah lamdo kaddinde de kaddilen de men de ande ko kalite sabi won mana yankira hono ilmul kalam fu be jaba wiide joomu yo wahabiya min do adimi hono yerbude bangal ilmul kalam e randi leeni hono jonka hono leeni ni hono minen li suka ko amin e bi am fini muno yo bi a yimbe sufiyan kobe e wonbe tariqaaji jukkube laawi sufiya denno abu hamid al ghazali rahimahullah mujae mawbi sufiyan kobe deftere makko ihya ulum al-din yo deftere lollude andane nokku dunki yarande faaji am momi deftere anawi e iljamul awam an ilm al-kalam deftere ni gino mi de hunde fu wala ko heddani kitabu ilm kitabu na'am ilm al-kalam min ngimbala ko mbere feedo li cer sawoto feedo li cer sawoto acca day ilm al-kalam tagal mun suyuti min hore am fini mi jiddo talifuji makko sanne sanne السيوطي الحافظ السيوطي جيمي لدفتر ماكو الاتقان في علوم القران تقال من دفتر ماكو انا تون وادوري كو فني سابو اني انا وي النقايه وشرحي دي اتمام الدرايه لقراء النقايه دودو عقيده فديري وهو علم الكلام وانا كو فايت دوم بيتا يا هو انا كيكي كو يتي هاديان كاكوي tegal mun kesse le dewte yimbe lim lumnube laati be jonka hono tuugaabe damenga kedo nenno ilmul kalam joni hakika jo abul hasan al ash'ari kanko ali ibn isma'il o yete anda al haliji tati woni ko betti mudu maadu joni hono molorade allah ma hirsude ma fodude dun ka fu allah tan jeno e taramun e noni ji dewal fu deno di ka fu ana wajibi tay allah tan wadante da waranta hin aya tawhid rububiyya o woni wiide allah tan woni tagudo kanko don arzinkino kanko wurnata kanko warata ila akhirih dun ka heferbe be nura sallallahu alaihi wasallam nelay munem ben heferbe zaati na dun kam wala dun ko anaba be ngedde mabbe ko tawhid arande jobe celi ayo tawhid al asma'i was sifat woni tabintirande Allah hunde fu ko Allah tabintirani hore mun ma ko burdo himbe fu andude mo do nura sallallahu alaihi wasallam tabintirani e inde sifaji fu hunde fu ko tabiti Allah sifoliki hore mun don wali alquran ma indiri hore mun ma ko tabiti nura sallallahu alaihi wa sallam sifoliki Allah ma indiri Allah fu en tabintirato fam jonnon en gatta takyif e tamthil en gatta tahrif e ta'dil kon takyif e tamthil de biyen hono misal hono ni edo way hono menni ma fesu dum wana no menni daade ci fodi dum ramba Allah na jogi zati en anda zati kaso kanko sifori hoore makko hunde ma nura sallallahu alaihi wasallam sifori mu hunde dum ka en ci fortu mo hono o wirni ma hono do wirni ka en nata fa hono gaden tahrif mbayrite istawa o ko istawlan en nata dum na fa jonka gaden ta'dil mi en dum wala fe so mi do wi wiide on yo ga darsuji mi salaati ki jokkudo laawi al hadith en di dañe yimbe ballaniibe ma yimbe fu hono min ko tekiti yimbe dido be ana beli waddude munazara san sabisa wari fa an do gada munazara o libi hoore makko kanko ko mi hoore makko so libi dum da jonka nyokkide ka niwi joni katam yimbe dido mi yey fu belbe libude ko foti be mo awiru e gada wal mawlud kenne ka do faa tawlo sifaji di sinawi adum wana lawol salafu en taf deftere fu wadore ta'wil hon di sifaji wi wana dum muira fu sinawi adum wana lawol salafu salandiki be salafu en ko warata de to be do kay mi am faahidi temel joyto on moy mbiyata ni gila zaman nura sallallahu alaihi wasallam fay tokarte jonno ko mbiyaten salaf nura sallallahu alaihi wasallam sahaba moy tabi'in mbiyat dum kan fu wala e ngeri fa kujundire dum buri mojjurna dum buri mojjude ar awi ko ba ko buri mojjude ka sahaba nura be ngaday dum e tabi'in ko be ngaday dum tabi'i tabi'in ko be ngaday dum mimi wi ko ma ko ngadan mi ande libi horbaka anta je hala kan taskire do fawo sina joomu wi'a dum wana lawol salafu yetta lawol salafu enne be jeebir jokkeno salafu e be hay nulaado zati hebe woni salafu e be ken nulaado goddi no kam jokki nulaado sallallahu alaihi wasallam awli dum wana lawol nulaado sabbi sura lawol nulaado sallallahu alaihi wasallam lawol mabbe dum wana lawol tabi'in e wana lawol jukku dum ande o kali bodum arani gado al mawlud du sona irra nulaado waday sallallahu alaihi wasallam sahaba e mum be ngaday tabi'in e ngaday tabi'i tabi'in e ngaday kay dum moddi tan ko girani hoore makko be ngaday wodu ko mon newi kino en biyan kullu muhdathatin kay dum geedin tira dum bid'a ay minen kan nulaado waday sahaba be buri yimbe fu yidde nulaado sallallahu alaihi wasallam e andude dum tabi'in ko be du kanyu buri yimbe fu tagal sahaba be yidde nulaado andu be ngaday min andu min gatta ka halaka newi san do boyde tende massa ala joni daro fawada basi je torraji e leydi ndi sabe ta'assub do woni hono nangure jungo yobori jungo o ka joni yimbe no bay fodo dirde zaman sabe nango jungo o yen hadisaji di fu ko ngaddi de nulaa nangi jungo de fo jungo o yen hadisa fe goto wara cellu do nulaa nangi jungo nulaa joppo jungo do no fodo dirno nangi o nangay do ka munazara mudum an tiidi non nana sabi an tabi dino qabdu o sina ngadda hadisaji kisude yude daanu be daanu fu ayi fu ala mudum an oto dum daara ko anduda ko hadisan ko be kali ko aybinta hadisa o male usulul fiqhi ko hatta dum golirede fu ngadda be ka boyana ana njaada fadde andede gorbe sawbu ko ka be ka ana darodo halkal tim nana non be ka ana darodo halkal tim mi mi yal mo do takki ayi ana wadi eden darodo halkal tim se mi wi'a no do wadi no eh no do hori nyen dafner haya ge sol mo doori fu koore nyen den do koore nyalo mun o tan tirgi kindon haaji men do kay lur tan mi goddo neata ro biido den nulaa nyande hijji munde hirsi gelodi e chapan jeegom tati haya ge nyande layo fu kirsi gelodi e chapan jeegom tati njoppe layo hirsi fa mi nyen layo hirsi so dum to muuri sahabaabe ngada nyende jibina dem be ko way ni amin ka wana nulaa do waday sahabaabe buri yibbe fu waday mi warta hay min kambe wadan ene galo min tilikino dum ka a wadan ko ndo sa bay mo ngada ya mimi tawlata ana yara tawla mi yima nula dan tawla nula ka tawla ne yim sahaba be tawla sahaba be tawla tabi en ko be tawla na yian tawla tabi tabi en ko tawla kambe kambe tawla samin adan joni di won jonka hon nawuji tawhid e istiqra en nasiji kitabu e sunna e ngaran halde dum heba le suraji qur'an de dum heba mun e ngaran hal dum le tarskara wa sallaji kanko abu al-hasan al-ashari anda al-hali tati on ko bitti mudu abu al-hasan ali ibn isma'il bidan hiya tamatri jamatat yumay on wonno mu'tazilan ke lawo hay fami rabbi den gilla midin janganno ida'atu dujunna deneyo mawnde de baytu temedi joy bangal aqida min jangannode jimi lay hono sharhu mu wi'a ilmul kalam wa shafi'i ahmad wa abi hanifa fun jankiritu yalla fami mobbo jengino kam o jati jami tamako de wonno dum min jengiro dum fa Allah nagi ya be fun jenni dum hono wadi darri amde san san ummi min jami fa jengino kam o jati mimo mi yami yi anni le sharhu o wi andal ngal do ngal jangete ngal maliki ahmad ash-shafi'i tamma safu daftar safu mo hono fotitu walli non wana na safu enay na andi safu enay non de le sharhu pamoro o wi kam ah ko de fu jang o kay kam hujja gado kam iqra'un tagal mun hayatul hayawani ana je daftar ni min bono timbe ni min kaabete yimi ana yanna hon dum ila akhirih akhita gam jonka de ka futemi natena defte dunki hadith be fetu ñino mi defte dunki hadith nde yude bukhari warde jonka ko nandi mun ibn khuzaimah warde ibn majah fu jonka en pami jaka aqida jom arsala o kambe kawri aqida abul hasan al ash'ari arandere o mu'tazilanke dum du am tawe lay defte dum do defu lay defte ilmu kalam difu mu'tazilanke timmudo mu'tazilanke ne yo fedde bonde jaynde dum o wonno dingo kayu ko jubbay kambe joni be tabintina yoga sifa ko heddi ko taawla joni Allah na hala hen ko fuu jawta denno o jokki o mo wada jonka hono e wida o mo wido fa bangeni mo itizal kan ko pene hakku nanga o yaltile ko gabul hasan ashari o barini warti aqida ahli sunnah ka ko warti aqida ahli sunnah ko won sifaaji goddi di o heddi e tawlude o tamintina sifaaji jeddi di tan ko heddi fu o tawla kedde mu'tazila ayyo kedde mu'tazila kan ko sedna heddi mako ka o barini ki aqila mu'tazila kan ko den non de ya ashari en ko be fu anda e be dambi taw yalti ashari en ko be ngana mu'tazila ko be e ahli sunnah jari be dambi taw jonno won nokkuje seeda ana leh hen den don jonka no dum sa Allah jebi e mbawi la Allah so Allah yirmini len gurdam galen bangina de do nokkuje tegal mudum o warti aqida mo hadisa fo be ngoni mum mu bukhari mu imam en nayo be ngoni mum so bukhari woni mum so arande e maliki en ko be fu ngoni mum honno abul hasan al ash'ari en honno abu umar ibn abd al bar ya mi waram jangano en joge besu di mako le deftere mako al urjusatul munabbiha mawdo maliki en kobe mawdo abu umar ibn abd al bar kany o do daram abu amr ibn dani kany woni jonka urjusa o e abu umar ibn abd al bar kany bule tamhid ko hali mawbe maliki en kobe arande be fu ko kany be jumaa risal o fu aqida go o woni aqida musa be jokki hande fu mi na be wahabiya subhanallah tagal mun o warti aqida hono haqiqa mo ahmad ibn hanbal en goni mun malik ibn anas en goni mun o walifi deftere makko biyetede al ibana den so kiti fu walifade ko muyda fu jaha jaw e tarjam makko ayyan al ibana o hen no al ibana o en wodi hen da ba ande den no ko ngarati joni fa kalen aqida ibn abi zayd al qayrawani o woni aqida muhaddisan ko fu goni mun dum tagu kibi gan aqida ay o wi باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات وي نغال دو يدمل كو دمل بولاتا كو دمغال حالاتا سو برد كبا دمغال حالا برد حبا وكين يو واجبي في نانوج دينا كوجي يوني دفتر من هي شرحوجي كشرحه مفتر بن او شرحه قطف الجنداني عبد المحسن بن محمد العباد البدري واللي في حفظه الله وي كو واجبي واجبي فينا نديناج من ذلك الايمان بالقلب والنطق باللسان انا جيا كو واجبي دملي مبولا برده كباكو الايمان بالقلب غوندي دي برده غوندي نا لي برده تو برده غوندي غان حالدي غوندي تي won nutuqo e wowlirde billisani demgal do wowla hala do wonde anna allaha ilahun wahidun la ilaha ghayruhu andenam alla yo deweteedo goto la ilaha ghayruhu deweteedo gonga e godal wala sonaka dum ne le qur'ana ita sabi allawi wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim deweteedo mon o deweteedo goto deweteedo gonga e godal wala sonaka kanko mo ken yu kubdo hinne e keri do hinne joni le qur'an dum itta janno e jonga jangan faqra o fatima anna allah ilahu wahid la ilaha ghayruhu wala shabiha lah wala nadhira lah wala walada lah wala walida lah wala sahibata lah wala sharika lah kudde jeddi woni de riwti e Allah do arande ngel ni o wi anna Allah wahidun la ilaha ghayruhu o wi Allah wahidun yu goto la ilaha dewrote do gonga e godal fu wala ghayruhu tanamako wala dewte do wala sonal Allah wi wa ilahukum dewte do mon on ilahun wahid la ilaha illa hu dewrote do gonga e godal wala sonaka ko arrahmanur rahim kudde ne kirbi ni denno so ni wori famete jaka wala fu kaado teldi nenede dewal sona Allah goddo fu wala gedal e rewede hono rewede sey goto joga ki gedal fi ser sona Allah anda fa Allah o rewe kanko tan tana makko fu dewal riwte iwde mudum nde hunde mawne tan Allah neldi nela dum Allah jippinir defteri sabi o yi wama arsalna min qablika min rasul illa yuha ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun o yi min nelay yeeso ma nelaaɗo fuu so wonaa waxyine faade e makko ko waxyinte e makko de wiitno fi worri dewreteeɗo goonga e goodal fof wala so wonaa min faabu ɗum ndewe kamay de ka ɗum neli nelaaɗo ɓe fuu fati gooto fuu rewe so wonaa allah ɗum neli nelaaɗo ɓe fuu ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والله من نلي كلا تم تعرفون نلا كم من نلي ما بدأ نندوان الله تان غبت أن الطاغوت ونقربت جاي على فتنة ونهونف سبزاري تنا الله جيو ديو ده أنا باجي ديو ده شيطان فوقه تون في يتنا تصدق فاهم نقول ورد ريو الله فوقنا تان يفدو سيدو يكين كاريبي أنا باجي o du wi kañum rewi ɗi cheybani amil won ceera goni hakkude maɓɓe ɓe fu jahannam ɓe gatti laqad kafara alladina qalu inna allaha huwa almasihu ibnu mariam e rewɓe masihu isa ɓe kañum e rewɓe toruji ɓe fuu le jahannam ɓe gatta ɓe duumotoɓe toddu farqu wala allah jaɓata tanamu rewede ɗum saabi so wi wama halaqtu ljinna wal insa illa liyabudun mi rewray yimɓe e jinnaji hunde fuu so wona fa ɓe ndewa kam tan وما خلقت الجن والإنس من رورا الجن جي يمب من تجرى الجن جي يمب إلا ليعبدون صنع فعندك وما خلقت من تجرى الجن جن جي والإنس يمب إلا ليعبدون الله تجي تجي فنقول نلي نلا بجيبني دوتك كسابي فعندك مكان قطن من جب بريو دكوا أنا كم وتوحيد جوني سبي بده توحيد عن فكي بتش وبيت توحيد الألوهية al-uluhiyya wonde telɗinirde allah rewede tawi kanko tan woni deweteɗo saabi tawhidoji ɗi joni sa ƴeewi ana fammini ana laaɗi eɗi pecci ko saabi de joni won wiyoɓe allah wala fe honno yimɓe karl marcus ko nandi mum ɗe wala ɓe kam mbiyan allah wala fe won wiyoɓe allah ana woodi kañum en tagui kammu e leydi ka an dewatan amakko wala in saaltahum man halaqa assamawati wal arda la yaquluna allah nden no andi joni ɗi tawhidiji kadi ceeri ɗum kay hunde batahiyankore neɗo wawi yeddude ɗum kam mbiɗo allah wala e mbiɗo anala woodi ka tana allah rewte andi andi ɗi ko tawhidiji ka ceeri ɗum ka fota ko wiye yallahto ittoɗon ɗum ɗum kaana laaɓin asma o sifatu ɗi kadalika on tawi tawete so ɓe anim mutasilankoɓe mbiyan allah haalata allah nanta allah yiyata hon ni ko nandi muɗum e jonka acaɗenkoɓe mbiyoɓe allah hono warata faami allah wala jum honni ko nandi muɗum nden no andi ka tawhid ɗi kay limlimnude hay tawhid uluhiya o woni mo allah neldi annabaɓe o woni jonka tawhid uluhiya o woni huɗum hono golleji e jiyaɓeɓe ko laati hono dewal tawi kanko tan ƴew du'a o hon tawhid uluhiya woni so torra wari ma tawi allah tan notta ya allah a faami so a noddi goɗɗo ko wona allah a jonka a waɗi uluhiya a waɗi jomum ila a ɓilliki yamani han hoto jiiraɗo hoto ɗum waɗi annabaɓe fof allah noddata ɓilliɗon ɓe fof allah noddata